ook wat andere knopjes in drukken, zit ik me net te bedenken. Hasta la pasta! Oh jee. Geemmer. Zo, Mr. Sparrow! Hey! Zo, ben je lekker wakker? Alles lekker daar in Rotterdam? Ja, joh. Zo, wat een vertraging, zeg. Herfst. Toch raar. Ik heb nu heb twee op mijn mengpaneel een knopje. Dan kan ik, ik het geluid van horen voordat het naar het mengpaneel gaat en daarna. En als ik dat gebruik, dan zou ik denken, dan moet er wat gebeuren. Kijk eens. Ja, die delay is meegaan nu. Dat gesprek dat loopt nu echt heel wel in rare stappen. Inderdaad. Godverdomme, hoe kan dat nou? Want... Oh. Maar hoe ik ook druk op dat knopje, het maakt geen verschil. En er zit iets in die monitor nog steeds niet goed. Nou, met de metronoom. Ja. Ik druk nu op de knop. Nu. Op de knop met de metronoom. Ja, dankzij de metronoom zijn we in leven. Ja, de klote, hè? Ja. Piep. Ja, die is een bekende geluid. Goed geluid. Jij? Of? Ja, of, nee, met of, de piep. Of, ik bedoel of, andere piep. Of ik. Nee. De USB. Ja, dat is een goeie. 1, 2, of de USB koffie apparaat. Dat noemen ze spraak op tempo. Nu doe ik een stuk ja, solo. Heb je. Ik wil wel graag de BPI ver. Gekkenhuis. Goed, maar je bent schitterend. Ja, die maar ik je zat even perfect. De akkoorden van jou eén tuin met die metronoom. Ja, alleen 140 maat later. Ja. Doe mijn best. Ja, details. Goeie spoel. Goeiemorgen. Ja, het is niks. Maar mooi. Ik ben zorgen, maar. Zo, nog even één akkoordje. Even kijken, welk is dat? Nee. Even kijken, vies. Even kijken, vies. En A. Zo. Hey, ik had het gisteren met terwijl je aan het spelen was in de Moondance met net erover, maar ik kreeg niet de kans om het gesprek af te maken, want hij moest spelen. Maar toen zei ik zeg ja. Het is toch, hoe kan dat nou? Er zijn nu drie mensen hier. Wij zijn de vrienden van elkaar, daarvoor zijn we daar. En voor de rest is er gewoon helemaal niemand. Ja. Ik zeg, en bij mij zondag was het natuurlijk precies hetzelfde. Ja. En ik zeg, dat is toch niet normaal? En toen zegt hij, ja, zeg maar, ik heb er ook niet veel meer. En die, ja, nou ben je wel iets te onbescheiden of iets te bescheiden. Ja. Dus ik zei tegen hem, ik zei, nou, de keren dat ik blijf hangen nadat Willy gespeeld heeft, heb jij er altijd 15 minimaal. En hij zei, ja, maar de grote optredens, dat heb ik toch ook niet meer. En toen zei hij iets, en dat vind ik interessant, maar dat konden we niet afronden. Toen zei ik, het wordt alleen maar meer karaoke, want ik kijk veel naar de programmering. Hè? Ja. Ik ga niet meer luisteren, want het is echt allemaal gewoon nu niet goed meer. Maar ik zie gewoon, de trend gaat steeds verder nog naar dat karaoke. En toen zei hij, dat heeft Lindenlab veroorzaakt. Oh. Maar goed, toen moest hij afronden omdat hij op de bühne moest. Nou, die karaoke. Ja, dat is wel echt tragisch gisteravond, laten we eerlijk zijn. Lindenet, ja. Ja, ja. Drie man, kom op. Ja, ja. Oh ja, die was die technische mankement. Ja, ik denk dat Lindenlab vinden ze ons muzikanten allemaal niet best. Want we zijn geen groot uitgevers. Dus daar hebben ze, daarom is het nooit geen enkele ondersteuning aan live muziek of muzikanten. Dat is helemaal geen boom voor hem. Die gaat alleen om verdienen. En die verdienen ze om meer servers te koppelen. En je zou niet weten tegenwoordig. Als nog LAN zou verkocht worden. Want niemand koopt niks. Dus ik ben benieuwd hoe zit het bij die Lindenlab. Nou, dat kan ik je wel vertellen, Willy. Ik kan het je precies vertellen, want ik heb al 7 jaar een plekje in dezelfde sim. En ik ben een van de weinigen die er nog zit. Ja. En het staat allemaal te koop. En het blijft allemaal leeg. En er komt gewoon niks bij. Juist, ja. Grote lappen grond die allemaal verlaten zijn. En dan zit ik dus op... En ik heb dus een regio op het vasteland, hè? Dus dat is dan hem, zeggen, waar je wilt zitten. En het wordt gewoon allemaal minder. Ja. Maar ik begrijp het niet zo goed. En qua prijzen, die zijn maar het is raar, een beetje gestegen. Want je zou denken, die muzikanten, die geven content aan die wereld. Gedaan. En zonder content. Dat levert geen flikker op dat hele land. Dat is heel lang bewijs van. Voor hem, die is helemaal niks.